swojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Szkoły są bezpieczne i czekają na uczniów, zapewnia minister edukacji. Od poniedziałku szkolny dzwonek zabrzmi także dla starszych uczniów. Już w czerwcu turyści pojadą nowym mostem na Mierzei Wiślanej. Mija 40 lat od strzałów na placu Świętego Piotra. Świat wstrzymał oddech po zamachu na papieża Polaka. Koniec z nauką wyłącznie zdalną. Od najbliższego poniedziałku dzwonek zabrzmi także dla uczniów klas od 4 do 8. Powrót uczniów do szkół będzie bezpieczny, a placówki są przygotowane na ponowne przyjęcie dzieci i młodzieży, zapewnia minister edukacji i nauki. Zdaniem Przemysława Czarnka, ten rok szkolny wszyscy zakończą w szkolnych ławkach. Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany. Ten harmonogram jest tak zrobiony, żeby jeszcze przez następne 2 tygodnie ta nauka była hybrydowa, czyli połowa uczniów maksymalnie w szkole w tych rocznikach 4-8 i szkołach ponadpodstawowych. Te statystyki też pokazują, że każdego dnia mamy mniej zachorowań, więc będzie jeszcze mniejsze zagrożenie za 2 tygodnie i spokojnie dokończymy rok szkolny w trybie stacjonarnym. 31 maja nauka we wszystkich szkołach będzie odbywać się stacjonarnie. Związek Samorządów Polskich zaapelował do Senatu o jak najszybszą ratyfikację Funduszu Odbudowy. Jak napisano w liście otwartym skierowanym do marszałka Senatu, samorządy liczą, że inicjatywa ta zostanie przyjęta w trybie pilnym, bo każdy dzień zwłoki opóźnia ograniczanie skutków pandemii. Do Polski w ramach Funduszu Odbudowy ma trafić 770 miliardów złotych. 4 maja Sejm ratyfikował ustawę. Marszałek Senatu zapowiedział, że Izba Wyższa zajmie się ratyfikacją 27 maja. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Inwestycja na Mierzei Wiślanej nabiera tempa. W czerwcu gotowy będzie pierwszy z mostów obrotowych. Nad kanałem i śluzą będą dwa, północny i południowy. Ten ostatni wraz z nową drogą musi być gotowy przed otwarciem sezonu turystycznego, wyjaśnia Magda Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka wykonawcy firmy NDI. Wszyscy turyści, którzy będą jechać już w sezonie wakacyjnym na Mierzeję Wiślaną, będą przejeżdżać już przez nowy most, będą tak naprawdę przejeżdżać przez teren budowy. Będą widzieli po lewej stronie budowany kanał żeglugowy, a po prawej stronie już otwierającą się tak naprawdę całą perspektywę na Zalew Wiślany. Pierwszy etap przekopu Mierzei Wiślanej przekroczył półmetek. Powstaje m.in. sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Budowane są falochrony od strony Zatoki Gdańskiej. To wydarzenie mogło zmienić losy świata. 40 lat temu doszło do zamachu na Jana Pawła II. O 17.17 na placu Świętego Piotra do Ojca Świętego strzelał Turek Aliakcza. Dwie kule trafiły papieża w brzuch i rękę. Świat obiegło zdjęcie osuwającego się rannego papieża zrobione przez Arturo Mari, osobistego fotografa papieża. Jak powiedział kiedyś sam artysta, dobrze, że historia ma takie zdjęcia. Są takie zdjęcia, rzeczywiście wykonałem to zdjęcie, ale chciałbym podkreślić tutaj, że zrobiłem to z zawodowej jakby rzetelności. Nie uważałem, że zrobiłem coś wielkiego. Ja nawet nie pamiętam, jak ja to zdjęcie zrobiłem. Zawsze myślałem, że to profesjonalizm, ale być może teraz, jak się dobrze zastanowić, no to kierowała moją ręką jakaś opatrzność. Być może ręka Matki Bożej. Dobrze, że historia ma takie zdjęcie. Śledztwo potwierdziło udział w zamachu bułgarskich służb specjalnych, niemieckiej Stasi oraz Moskwy. Ojciec Święty zaraz po wyjściu ze szpitala przebaczył zamachowcy. Swoje ocalenie przepisywał opiece Matki Boskiej Fatimskiej. Strzały padły bowiem w rocznicę objawień fatimskich. Papież Franciszek zwrócił się do pielgrzymów zebranych w portugalskiej Fatimie, by pamiętali o miłości Matki Boskiej i modlili się do niej o pomyślność całego świata w trudnym czasie pandemii. Ojciec Święty zaapelował do pielgrzymów w świątyni, by przyjęli Matkę Boską do swoich serc i byli razem z nią dla pomyślności swojej, swoich rodzin i krajów. Za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii, którzy stracili pracę, którzy stracili najbliższych, to czas na modlitwę za tych cierpiących biedę. Matczyne serce Matki Boskiej zawsze będzie z nami. Nie zapominajmy o tym. Od 13 maja do 13 października 1917 roku w Fatimie trojgu pastuszkom ukazywała się Matka Boska. W sumie dzieci z Kowada Iria były świadkami 6 objawień. polscy naukowcy zajmujący się badaniami morskimi i polarnymi będą mieli własny krajowy statek badawczy. Dziś przedstawiciele rządu podpisali list intencyjny w sprawie pozyskania pływającej jednostki naukowo-badawczej. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślał, że ze statku będą korzystali naukowcy z różnych dziedzin. Tym instrumentem badawczym dla oceanografów, dla tych, którzy zajmują się środowiskiem morskim, geofizyką mórz i oceanów, geologią, badaniami środowiskowymi, szeroko pojętą oceanografią, to takim instrumentem jest statek badawczy. Statek ma łączyć naukę z dydaktyką. Będą się mogli na niej szkolić i przeprowadzać badania naukowcy z Instytutu Geologicznego, Polskiej Akademii Nauk, a także Akademii Morskiej w Szczecinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Potwierdziła się kasandryczna prognoza odnośnie kontuzji Krzysztofa Piątka. Snajper reprezentacji Polski złamał nogę w kostce. Euro za 4 tygodnie. Realny termin powrotu Piątka do gry mógłby się zbiec z ewentualnym meczem finałowym w lipcu, ale stąpajmy solidnie po ziemi. Polskich kibiców zaniepokoił dziś Robert Lewandowski, który po 40 minutach treningu zszedł dziś z boiska. Klub uspokaja, że Lewy trenował trochę krócej niż reszta zespołu ze względu na kontrolę obciążeń. Ponoć nie grozi mu przerwa w treningach ani meczach. Zostajemy przy futbolu. Zaplanowany na 29 maja finał Ligi Mistrzów zostanie przeniesiony ze Stambułu do Porto. Powód to 2-tygodniowa kwarantanna obowiązująca na wyspach po powrocie z Turcji. Na Estadio de Dragao może zasiąść po 6 tysięcy kibiców Chelsea i Manchesteru City. Iga Świątek wygrała po zaciętym spotkaniu z Barborą Krejcikową 3-6, 7-6, 7-5 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Czuję się zmęczona, więc myślę, że satysfakcja przyjdzie, jak trochę odpocznę. No i generalnie bardzo się cieszę, że udało mi się przełamać taką barierę w swojej głowie, bo zwykle jak miałam takie mecze, to ciężko mi było wracać. Trochę czasami odpuszczałam już w tych decydujących momentach, bo miałam wrażenie, że tak czy siak to się nie potoczy po mojej myśli, jak już moje przyciskałam piłki meczowe, ale tym razem było zupełnie inaczej i myślę, że to jest też dla mnie ogromne doświadczenie, że udało mi się wygrać taki mecz. Świątkówna czeka teraz na rywalkę ćwierćfinałową, która wyłoni trwająca właśnie konfrontacja Hiszpanki Gabrynie Mugurusy z Ukrainką Eliną Świtoliną. Polsko-chorwacki debel Łukasz Kubot i Franco Szkugor odpadli w 1/8 finału w Rzymie. Przegrali z rozstawionym z numerem 4 Argentyńczykiem Horacio Zebaciosem i Hiszpanem Marcelem Granollersem. 5-7, 6-4, 10-12. 6. etap Giro d'Italia wygrał Gino Meder ze Szwajcarii. To pierwszy etap z podjazdami, które mocno przetasowały klasyfikację. Na tyle mocno, że liderem został Węgier Attila Walter, który jeszcze w ubiegłym roku jeździł w barwach polskiej grupy CCC. W ramach przygotowań do Ligi Narodów i Igrzysk w Tokio polscy siatkarze zagrają dziś sparing z Belgami. O trudnych decyzjach stojących przed selekcjonerem Witalem Heinenem mówi były reprezentant Polski Witold Roman. Mamy kłopot obfitości. Myślę, że każdy trener na świecie w tej chwili marzyłby o takiej możliwości, żeby mieć taki kłopot. To oczywiście nie są łatwe wybory, bo zawodników na poszczególnych pozycjach czasami dzieli tak niewiele, że trener musi czasami brać pod uwagę nie tylko aspekty czysto sportowe, ale również pozasportowe, wybierając ten skład. No on nie jest z gumy. Początek meczu w Łodzi o 20:30, rewanż jutro o 17:00, a my na Sportowo usłyszymy się w Trójce za 120 minut. Noc w większości kraju pochmurna, jedynie na Mazowszu ma być pogodnie, a jutro już wszędzie niestety popada. Termometry pokażą od 15 stopni we Wrocławiu i Opolu do 21 w Bydgoszczy, Toruniu i w Warszawie. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska z legendarnej grupy Manam, nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy

Dzień dobry. Destroy Everything You Touch zespołu Ladytron. Na bardzo mocny początek audycji Kobiety Mają Głos, którą prowadzę zastępując redaktora Piotra Barona, którego serdecznie pozdrawiam. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Grupę Ladytron tworzą w połowie panie, a w połowie panowie, natomiast już za chwilę zespół The Like, w 100% składający się z osób płci pięknej, zaśpiewają swoim partnerom, że lepiej z nimi nie zadzierać. Wishing He Was Dead. Cztery kobiety, które miały wszystko. Urodę jednego z najlepszych producentów, mianowicie Marka Ronsona, i zestaw piosenek, które same napisały, a który brzmiał jak The Best Of. Same potencjalne hity, jednak coś nie zatrybiło na rynku muzycznym. No i ten album pod tytułem Release Me nie osiągnął sukcesu. Niewiele osób kupiło tę płytę. Między innymi ja kupiłem. I dlatego chciałbym przypomnieć dziś Państwu ten niedoceniany krążek. Być może postawiono na niewłaściwego singla ze zbyt radykalnym przekazem, który właśnie wybrzmiał, czyli Wishing He Was Dead. Ja osobiście wybrałbym piosenkę ukrytą pod koniec płyty, pod indeksem 11. Catch Me If You Can. The Like. A przecież Mark Ronson jako producent był pewniakiem. Miał w swoim portfolio chociażby album Amy Winehouse, Back to Black, który osiągnął status kilkukrotnie platynowej płyty. W listopadzie 2007 roku był najlepiej sprzedającą się płytą tego roku na całym globie. Back to Black to drugi i ostatni album studyjny Amy Winehouse. Shame, oh shame, babe.

i powoduje to. Śpiewam, bo w tych dźwiękach mieszka wieczność. Ania Rusowicz, kolejna dziś artystka chętnie inspirująca się latami 60., ale ona słuchała takich dźwięków od kołyski. Za chwilę Ada Rusowicz i Nie bądź na mnie taki zły w czwartek 13. Nie bądź na mnie taki zły, aż taki zły, bo to nie ja, tylko ty, a tylko ty, bo to nie ja humory ma. Ty je stale masz, bo ty je mam. Więc kiedy spóźniam cię, to zamiast kłócić się, pocałuj mnie, pocałuj mnie i mów do mnie miły mów, że ja nie jestem zła, że znowu humor masz. Bo no bo to ty nie ja, zegarek taki masz, co to ty swa. O ho ho, o ho ho, aha ha. Taki zły, aż taki zły, bo to nie ja, tylko ty, a tylko ty, bo to nie ja humory mam, humory mam, a tylko ty je stale masz, to ty je masz. Więc kiedy spóźniam się, to zamiast kłócić się, pocałuj mnie, pocałuj mnie i mów, mów do mnie miły mów, że ja nie jestem zła, że znowu humor masz. Niektórzy twierdzą, że dykcja to fikcja. Inne nieco przekonanie panuje w komisji podczas egzaminu na kartę mikrofonową. O ćwiczeniach dykcyjnych zaśpiewają Alibabki. Dykcja dla wszystkich. To będzie wersja zremasterowana ich utworu z 1965 roku. Alibabki. Dykcja, dykcja, dykcja, dykcja. Dykcja, dykcja, dykcja, dykcja. O, to nowy szał, szlak kierunkowy. Nazywa się Jamaica Scott. Leczy wszystkich nas bardzo mocno. Jamaica Scott, Jamaica, ten postęp wśród siódmych potów. Pod język wciąż kamyki kładą. Dziś postawia nas z tyłu łobu wokół. Jamaica Scott, Jamaica Scott. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho wszystko. Oto nowy szał szlaku kierunku. Nazywa się Jamaica Ska. Leczy wszystkich nas z bardzo wyjątku. Jamaica Ska, Ska, Ska, Ska. Nie śmiejcie się, to przyda się każdemu, rozwiąże moc problemu. O, o, ho, ho, a, a. Jamaica ska, ska, ska, ska. Dycja, dycja, dycja, dycja. Ho, ha, i ho. Dycja, dycja, dycja, dycja. Dycja, dycja, dycja, dycja. Dycja, dycja, dycja, dycja. Ho, ho. Tydzień temu w audycji Kobiety mają głos między innymi zaśpiewała Kate Bush. Za chwilę, żeby już konsekwentnie pozostać w klimatach trochę retro, zaśpiewają specjalistki od harmonii z lat 40. The Pupini Sisters, ale właśnie kompozycję Kate Bush, czyli Wuthering Heights. Marcella Pupini, Emma Smith i Kate Mullins. Coverów świetnie zaśpiewanych mają w repertuarze bez liku. Taki na przykład Walk Like an Egyptian. Kiedyś utwór wylansowany przez zespół The Bangles. Teraz w audycji Kobiety mają głos, którą mam zaszczyt prowadzić w zastępstwie Piotra Barona. Już tylko 15 minut tego programu. Prawie 15 minut. No to posłuchajmy. Papini Sisters. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the buzz are men by them now, they got the money. They snap their teeth on your cigarette. Foreign types with a hookah fox, say ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay-oh. Walk like an Egyptian. Up the street, bend your back, shift your arm, then you bend it back. Life is hard, you know. Oh, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you want to find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, oh. They swing their batons round the block. All the cops in the donut shop say, hey, oh. Like an Egyptian. Młodzież być może nie pamięta, że The Bangles to także kobiecy zespół. A teraz o wiośnie zaśpiewają dziewczyny z zespołu Maskotki. To tekst wybitnego poety, który nosi tytuł Piosenka Dziewczyny Walc. Już kiedyś prezentowałem ten utwór z albumu Broniewski. Jeszcze raz zapowiem Maskotki. Całować. to wiosna miłości czas. O miłości wiatru mi napisze, o miłości wciąż marzę i myślę. I choć przyjdzie mi później żałować, chcę całować, całować, całować. Broniewski znalazły się także siostry Wrońskie, które zaśpiewały ballady i romanse. Tekst Władysława Broniewskiego i od tego utworu zaczerpnęły nazwę swojego zespołu. Pod tym szyldem za chwilę wykonają utwór Przyszłam do miasta. Ballady i romanse. Chciałam pokazać się z najlepszej strony, zmienić coś, zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła bocina, obleczna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie, kolorowe. Czego nam jest brak?